संन्यास अग्निहोत्रम गवालंभ नहीं अग्निहोत्रम हाँ कहीं है असलम कहाँ से नहीं नहीं वर्ष में ऐसे कहीं कुछ पाठ भेद हो सकता है अब देखना है अब गूगल में वर्ष इसमें टिप्पणी में लिखा है कहाँ से लिखा है हाँ इसमें तो अग्निहोत्र लिखा है कहीं असमय तो हो सकता है अग्निहोत्र का निषेध तो फिर आगे करने के लिए कहा है अग्निहोत्रम गवालंबम संन्यास फल पैतृकम संन्यास फल पैतृकम पल मांस है मांस पितृ के साधन हाँ पल पल फल ने प प फ ब भ में प्रथम प पल पैतृकम देवराज सुतोत्पत्ति देवराज देवर से पुत्र देवराज सुतोत्पत्ति देवराज सुतोत्पत्ति कलु पंच विवर्जयेत हाँ संन्यास होना चाहिए क्यों गवालंभम भी क्या तो संन्यासम पल पैतृकम अग्निहोत्रम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवराज सुतोत्पत्ति कलु पंच विवर्जयेत आगे दूसरा श्लोक है यावदवर्ण विभागोस्ति यावदवर्ण विभागोस्ति यावद वेद प्रवर्तते यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेद प्रवर्तते संन्यासञ्चाग्निहोत्रञ्च अग्निहोत्रञ्च तावत् कुर्यात् कालो युगे संन्यासञ्च अग्निहोत्रञ्च तावत् कुर्यात् कलौ युगे ये कहाँ का लिखा नहीं है ये स्मृति में है कहीं कहाँ का मिलेगा हाँ आप बताओ गूगल में ढूंढ कर बताना मिलिए अग्निहोत्र नहीं तो असमय मेरा नहीं तो यावत वर्ण विभाग होती नहीं अग्निहोत्रम गवालंब होने किसी स्थान में लिखा है किंतु वहाँ कहाँ का नहीं लिखा हो कहाँ का लिखा होता तो इसमें लिखते हैं किसी टीका आदि में कहीं कुछ ग्रंथ मिलता है पल पैतृकम भीष्म पुराण विष्णु पुराण अच्छा विष्णु पुराण में देख लें क्या संख्या नंबर है छेद 15 विष्णु पुराण। अच्छा क्या नंबर हो गया? 6, 2, 15। अच्छा उसमें ढूंढ लेंगे, अभी मिल जाएगा पुस्तक अपने पास विष्णु पुराण में। ये से देखो संन्यास अग्निहोत्र से निकालो, कहीं पूर्वाध उत्तराध आगे पीछे हो सकता है। संन्यास अग्निहोत्र तावत कुरियात कलो युगे यावत वर्ण विभाग होते यावत वेद प्रवर्त, ऐसा भी हो सकता है। नहीं ये नहीं कह रहा, संन्यास अग्निहोत्र पूर्वाध उत्तराध आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें मिल जाए विष्णु पुराण में है तो आगे मिल जाएगा। हाँ इसमें तो जहाँ कर्माणि से अपन द्यासु प्रभव राज अभिचारयन ऐसा जो बृहद भारती आगे है 1282 वहाँ ये अभी पाठ का चल रहा है। कितने प्रश्न में? हाँ 56 हो गया। आगे श्लोक मिला नहीं मिला? 57 चल गया। कस्तरे काम हेतु तत्रह, काम हेतु क्या है? सत एवा किल सुख प्राप्त तत्व सत एवा किल सुख प्राप्त तत्व स आत्मनि निरस्ता शेष दुःखे च मोहा तत्र विपर्ययः। सतैव अखिल सुख प्राप्त तत्वे से आत्मनि अखिल सुखम से अखिल सुख प्राप्तम प्राप्त तत्व अखिल सुखम प्राप्तम यस्मिन् तत्तम अखिल सुख प्राप्तम अखिल सुखम प्राप्तम यस्मिन् तत्व तत्तम अखिल सुख प्राप्तम। किंतु प्राप्तम तो पहले आ जाएगा अखिल सुख प्राप्त अखिल सुख प्राप्त तत्व क्या पढ़े हैं? अखिल सुख प्राप्तता च अखिल सुख प्राप्तता च इसे सतैव अखिल सुख प्राप्त तत्व अखिल सुख अलग प्राप्त तत्व कर्मधारक अखिलम सुखम यस्य तद अखिल सुखम अखिल सुखम च प्राप्त तत्व च प्राप्त तत्व में प्राप्त ये तत्व तद प्राप्त तत्व अखिल सुखम च प्राप्त तत्व च प्राप्त तत्व नित्य प्राप्त है स्वरूप वही अखिल सुख है। अखिलम चतुखम जो भी हो सकता है अखिलम बहुरी करने का विषय संपूर्ण सुख है वही प्राप्त तत्व है अखिल सुख प्राप्त तत्व स्वयं आत्मनि निरस्त अशेष दुखे च निरस्त अशेष दुखम ये तरह सतैव सुख प्राप्त तत्व मोहा तत्र विपर्य तत्र मोहात विपर्य है। जो एक था जो वहाँ सुख असुख अवग्रह उसका भी मैं बड़े महाजी ने कुछ बनाया नहीं ऐसे वो देखना था 215 में आया था। नान पातम सुखम किंचित नान पातम तथा सुखम था वहाँ उसको तो पहले मैं दुख बनाया था किस प्रकार बनाया होगा अपने बना होगा नान पातम सुखम किंचित नान पातम तथा दुखम यो वे भूमा इति वचना दिवसना इति चे और वहाँ पाठ मिलता है किस उनके अवग्रह के साथ। तो बड़े महाराज जी के पुस्तक में तथा सुखम ऐसा है, अवग्रह नहीं बनाया तो अवग्रह छोड़ कर रखा है, तो अवग्रह के बिना भी कोई आप चले, इसलिए अवग्रह वाला पाठ ठीक है। दुखम के बाद सुखम, क्योंकि अवग्रह नहीं रहने पर भी रह जाएगा, ऐसे बनाया नहीं तो वही अवग्रह बनाया नहीं छोड़ कर रखे तो ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ अखिल सुख प्राप्त तत्व स्वतः स्वतः अखिल सुख प्राप्त तत्व, अखिल सुख प्राप्त तत्व ऐसा हो तो भी होता है, रो कर्मधार करना पड़ेगा। सुखात्मक और नित्य प्राप्त तत्व, प्राप्तम तत्व प्राप्त तत्व स्वतः अखिल सुखम, संपूर्ण सुख भी है नित्य प्राप्त है, स्वयात्मनि स्वस्वरूप में निरस्ताशिष दुखे च तत्र मोहात विपुरेय। निरस्ताशय सुखे प्रतिजि, निरतिशय निरतिशय सुखे प्रतिजि मोह कृतम विपर्य विरहित, निरतिशय सुखे मोह कृतम विपर्य अप्राप्तं दुखवन मोहान मन्वान सुखम उत्तमम्। सुखम में स्यादिति सदा नरः कामयते बुधः। उत्तमम् सुखम् अप्राप्तम् मोहात दुखवन मन्वानः, अप्राप्तम सुखम उत्तमम, अप्राप्तम उत्तम सुखम मोहात दुखवत मन्वानः, वो जो सुख है उत्तम सुख है अप्राप्त मानते हुए मोहात मन्वानः अप्राप्तम मन्वानः, उत्तम सुखम मोहात दुखवत अप्राप्त मन्वानः, अप्राप्त मन्वानः दुखवत, उसको दुख जैसे लगता है दुखवत दुख जैसे मोह से इसे अप्राप्त सुख को सुख को उत्तम सुखम अप्राप्त मनवाना, अप्राप्त मानते हुए सुख में स्यादित सदा अबुध नर कामयते, सुख चाहता है निरस्त समस्त दुखी तस्मिन् अविद्यातो विपर्यम उदाहरते, दुख ने अविद्यात दुखी तथा तथा परिहिता शेष दुख हेतु स्वतोपि सन् मा भूद्दुःखममेत्येवम् जाड्यात् कामयते निशम्। परिहेतः अशेष दुख हेतव यस्मिन् आत्मनि स्वरूपे, स आत्मा परिहृत अशेष दुख हेतु, सारे दुख हेतु परिहृत है, सतोपि परिहृत अशेष दुख हेतु सन् जाड्यात् अनिशम् मा भूत मम दुखम इतेवम् कामयते, दुख ही नहीं किंतु जाड्यात् उसमें मा भूत मम दुखम, दुख से अप्राप्तिर् सुख से प्राप्तिश्च इति उभयम् अभिधम्, सुख से अप्राप्ति सुख से अप्राप्ति सुख से अप्राप्ति दुख से प्राप्तिश्च इति उभयम् अभिधम् प्रपंचयति। कृष्णानन्दस्य चानाप्ति रवाप्तिरसुखस्य च नात्मवस्त्वनुरोधेन तद बोधा तदश्नुते। कृष्ण आनंदस्य अनाप्ति च अवाप्ति असुखस्य अवाप्ति च आत्मवस्तु अनुरोधे न तद अवधा तद अश्नुते तद उपात आत्मवस्तु अवधात तद अश्नुते दुखम अश्नुते कामस्य स्वाविद्या हेतुरिति उक्तम तत्रैव हेतुअंतर वक्तुं सामान्य न्याय वस्तुतंत्रा भवेद् विद्या कर्तृतंत्रैव च क्रिया कर्तृतंत्रैव च क्रिया अतः कामयमानत्वं कर्तृतंत्रम बोधतः विद्या वस्तुतंत्र भवेत् क्रिया च कर्तृतंत्रैव अतः कामयमानत्वं अवोधतः कर्तृतंत्रम् कामयम कर्तृतंत्रम् अज्ञान के कारण अस्तु प्रकृते किं जातः अतः अवोधतः कामयमानत्वं कर्तृतंत्रम् कामस्य क्रियारूपत्वेन क्रिया है कर्तृतंत्र है कर्तुश्च अज्ञानजत्वात् कर्ता भी अज्ञान तस्यापि तज्जन्यत्व सिद्धि तो कामस्यापि अज्ञानजत्व सिद्धि क्रियावत विद्यापि कर्तृतंत्र इति आशंका हो विद्यापि कर्तृतंत्र हो कारकानुपमृद्धनाति विद्या बीजमिवोषरम् तत्कारणोपमर्दित्वाज जन्म नैवन कारकम् उसरम बीजमिव विद्या कारकानि उपमर्दनाति तत्कारण उपमर्दित्वात् जन्मनाव तत्कारण उपमर्दित्वात् न कारकम् विद्या कारकम न तो कारण उपमर्दित्वात् कारकानि उपमर्दनाति तत्कारण अविद्या अविद्या उपमर्दित्वात् बीजाद् विद्या कारकानि उपमर्दनाति यथा उसरम बीजम उपमर्दनाति और विद्या कारकम न कथं कारक उपमर्दितं विद्याया विद्याया कारक उपमर्दितं कथं सिद्धं इसलिए कहा तत्कारण उपमर्दित कारक के कारण अविद्या उपमर्दि होने से कारक का भी उपमर्दि हो गया विद्या जन्म मात्र नहीं वो कारक न सिद्ध्यति जन्म मात्र न तस्या शोधय मात्र न तत्कारण अविद्या उपमर्दित तस्या विद्या शोधय मात्र न तत्कारण तत्व से कारक कारक कारण अविद्या उपमर्दित्वात् कारक न सिद्ध्यति सा विद्या कामेतुरिति स्थिति फलितमः यत एव मतो विद्वान् कामहेतूपमर्दनात् स्याद कामयमानोत्र न त्व विद्वान् कथञ्चन यतेवम अतः अत्र कामहेतुपमर्दनात् विद्वान् अकामयमान स्यात् न तु कथञ्चन विद्वान् अविद्वान् कवि अकामयमान नहीं होगा विद्वान् कामहेतुपमर्दनात् अत्र इति अधिकार निर्धारण सप्तमी अत्र अधिकारीषु मध्ये विद्वान् कामश्लोक अब कामहेतुपमर्दनात् अकामयमान स्यात् न तो अविद्वान् कथञ्चन अथ इत्यादि व्याकृवता कामस्य मूल कारणम् अज्ञानम् इत्युक्तम् अथ कामयमान कामस्य मूल कारणम् अज्ञानम् इदानीं तस्यैव अवान्तरकारणं वक्तुं कामस्य चोद्यपूर्वकम् उत्तरवाक्यम् आदत्ते कुत इति कुतो कामयमान स्या दैत्येवमभिचोदिते यो काम इति वचनं पूर्व प्रत्युक्तिरुच्यते कुत कामयमान स्याद एतेवम अभिशदिते पृष्ठे यो अकाम इति वचन पूर्व प्रत्युति रुच्यते पूर्वस्य प्रत्युति पूर्वस्य उत्तर यो काम जो अकाम होगा वो कामना रहते तो अकामयमान पूर्वस्य चोद्यस्य प्रत्युतिरि प्रत्युत्तर यो अकाम इति वचन अकाम शब्दार्थमा कामयस्य न विद्यन्ते दृष्टानुसविका बहिः सो काम इति संभाव्य कृत्न कर्म निराकृते यस्य बहिः दृष्टानुसविका कामना विद्यन्ते सो कामिति संभाव्य कृत्न कर्म निराकृते सारे कर्म का निराकरण होता काम नहीं अकामिति संभाव्य बाह्यसु शब्दादि अर्थेषु दृष्टिश्रुति पूर्वका तृष्णा प्रभेदा यस्य न सन्ति प्रत्यक्ष श्रुति पूर्वका परोक्ष में तृष्णा प्रभेदा यस्य न सन्ति अनुसविक तथा श्रुति दृष्टि हो गया प्रत्यक्ष अश्रुति हो गया अनुसविक प्रत्यक्ष लोक जो दृष्टि सुख दुख है सुख अश्रुति पूर्वक अनुसविक है स्वर्ग आदि कामना न तृष्णा न भय न सन्ति स्व काम इति ज्ञेय उक्त प्रकार काम कामाभाव हेतु कृष्ण कर्म निराकृति कामना नहीं सारे कर्म निराकरण कर्म शब्देन व्यापारो अर्थश्च इति उभये मुच्यते कर्म शब्देन व्यापार अर्थश्च क्रियते इति कर्म सारे व्यापार अर्थ सब का निराकरण हो जाता विषय नहि विदेशो बाह्यो विषयो व्यापारो वास्ति कर्म करणम कर्म हो गया व्यापार और क्रियते इति कर्म करें तो बाह्य विषय साक्षात्कृत अभिक्रिया अखंड चिदेक स्वभाव्याति तथा अभिक्रिय अखंड चीज एक स्वभाव का साक्षात्कार करने से बाह्य विषय नहीं व्यापार भी नहीं है कामाभाव विदुषो दृष्टान्त ने प्रतिपादयति कामाभाव क्रियमाण क्रियमाण यथा काम कृत्वादीनि प्रसूयते तथा संत्यज्यमानोपि नष्कर्मेणावतिष्ठते यथा क्रियमाणः काम कृत्वादीनि प्रसूयते तथा संत्यजमानेपि नष्कर्मेण अवतिष्ठते संत्यजमानेपि काम क्रियमाण काम कृत्वादीनि प्रसूयते कृत्वादि काम कृत्वादि के हेतु काम कर्तु फिर कर्म करना अत्र कामाभाव हाँ यथा शोभनाध्यासेन अभिदुषा क्रियमाण काम कृत्वादीन आदते काम कैसे हुआ शोभनाध्यास न ये संकल्प है संकल्प प्रभुवा काम अशोभन में शोभनाध्यास अभिदशा क्रियमाण काम विषय में कृत्वादीन आदते उत्पादयति तथा विवेक वैराग्यादिना बाध्यमानोपि काम कैवल्यन तिष्ठति अतो विद्वान अकामयमान बाह्य विषय मतलब ये शब्द शब्द हाँ बाह्य मतलब अनात्मा विषय है बाह्य विषय और जो दृष्ट है और आनुसर्विक होता है स्वर्ग आदि ये दो व्याख्या ना बाह्य विशेषण बाह्य का अर्थ ही अनात्मा है, बाहर जो शब्दादि टीका में दिया ना, बाह्यु शब्दादि अर्थेश दृष्टि से तीव्र कृष्णा बाह्य तो अनात्मा के लिए बाह्य कहते स्वरूप से भिन्न नहीं विधि से बाह्य विषय व्यापार अतो विद्वान काम है प्रश्न पूर्वकम विशेषणांतरम उत्थापयति थी अकाम कैसे होगा आगे निष्काम जो काम निष्काम तो दूसरा निष्काम के लिए प्रश्न पूर्वकम विशेषणांतरम उत्थापय विशेषणांतरम निष्काम अकामोपि इत्येवं पृष्ठे निष्काम उच्यते प्रयोजकात्मकः कामा निष्कान्तायस्य बुद्धितः अतिग्रहः निष्कामो विद्वद्भिरभिधीयते अकाम भी कह इत पृष्ठ अकाम कैसे होगा अकाम ही मान कैसे अकाम तो अकाम कैसे होगा कौन है निष्काम ये निष्काम उच्चते निष्काम कैसे किसको कहते यस्य बुद्धितः प्रयोजकात्मका कामा निष्क्रांता प्रयोजकात्मका कामा प्रयोजक रूप काम निष्क्रांता अतिग्रह ग्रह अतिग्रह होता है विषय को अतिग्रह कहते इंद्रिय ग्रह विषय अतिग्रह तो उसको प्रयोजकात्मक का प्रयोजकात्मक काम अतिग्रह ऐसा बुद्धि निष्क्रता स विद्वधे निष्काम अविद्यते वो निष्काम हुआ अड़सठ पूर्वेण अस्य पौनरुत्यम आशंका व्याचते प्रयोजक प्रयोजकात्मक काम पूर्व में काम काम रहित तो बाह्य विषय में काम बाह्य विषय में काम भाव यहाँ प्रयोजकात्मक काम तो काम का प्रयोजकात्मक कौन से हैं हाँ मुमुक्षा में नहीं ये काम विषय में जो काम है उसका प्रयोजक होता है अतिग्रह विषय अतिग्रह शब्दिता शब्दादि वासना सावास बुद्धियारूढ़ थोर काम हेतु अत्र कामास ये काम शब्द से प्रयोजक काम प्रयोजक के अतिग्रह शब्द से जो कहेगी अतिग्रह शब्द शब्दादि वासना शब्दादि तो विषय उसकी वासना रहती सावास बुद्धियारूढ़ बुद्धि में स्थित वासना कि बाह्य विषय बाहर विषय नहीं होने पर भी बैठकर चिंतन करके इच्छा होती है इसलिए बुद्धि में आरूढ़ जो विषय है अब बुद्धि तो सावास ही है सावास बुद्धि आरूढ़ हाँ अंदर बुद्धि में वासना रूप से उसका अतिग्रह उसका प्रयोजक है ये पहले प्रयोजक है अतिग्रह शब्द से कहा गया अतिग्रह तो विषय वो विषय जो वासना रूप से है थूल काम है तो वो अत्र थूल काम है बाह्य विषय काम उसका हेतु है प्रयोजक इसलिए यहाँ प्रयोजकात्मक काम उसके भी काम शब्द से कहा ये प्रयोजक रूपे अत्र काम ते यस्मा निर्गता स निष्काम अतो अकाम पद न कामा बाह्या निरसंते अकाम पद न बाह्य काम हाँ स्पष्ट हो गया अंतरास्तु निष्काम पद न अपन होते वही वासना अंतर है वही अंतर है बाह्य होता थूल और काम दोनों हो गए बाह्य विषय भी काम में अंत काम और अंदर भी वासना रूप काम बुद्धि में जो विषयभूत काम है वो अंतर हो गया बाह्य विषय जन्य ज्ञान से वासना हुई वो वासना जो अंतर काम है वो निष्काम पद से उसका निराकरण किया हाँ वही अर्थ निष्काम कहते वासना नहीं है स्थूल काम होता बाह्य काम शब्द आदि विषय उसका हेतु है वासना, वो वासना जो है वो निर्गत हो गए तो निष्काम हो गया। काम का दो विभाग कर दिया, बाह्य विषय में और अंदर। बाह्य हो गया रूप शब्द आदि विषय का जो अतिग्रह हो गया, उसका हेतु है आंतरवासना जो बुद्धि में स्थित है। बुद्धि में स्थित जो वासना रूप वासना विषय स्थित है, हाँ निष्काम से इसके कारण प्रयोजन काम से आना। हाँ सामान्यतः कहते काम निकल गए पूरा तो अकाम हो गया, काम नहीं रहा तो अकाम हो गया, किंतु काम निकल गया मतलब अंदर से भी निकल गया, निष्काम हो गया तो अकाम हो जाएगा। हाँ हाँ अज्ञानी के लिए कहते हैं अकाम ही माना इसे मुक्त कामना को पहले तो इसे वैवेक के वैराग्य के अभ्यास से उसके छोड़ने के प्रयास करें। अभी अभी आया और तब तृष्णा शोभन अध्यास करते करते काम बढ़ता है, कृत्वादि प्रसूयते, और यहाँ जो कामना छोड़ता है अभ्यास विवेक वैराग्य अभ्यास करेगी तो काम ही मान होता है, उसके लिए प्रयत्न करना होता है, फिर ज्ञानी की स्थिति है। हाँ बाध्य मान काम विवेक वैराग्य आदि ना, विवेक वैराग्य आदि के द्वारा विषय बाह्य विषय कामना का बाध करना है। बाध्यमान होने से क्या होगा, निष्काम हो जाएगा, नष्कर्म ज्ञान उसी स्थिति में रहेगा। अर्थात ज्ञान में स्थितियों के लिए इसको भी बाध करने का है विवेक वैराग्य, इन्हें कि पहले ज्ञान हो जाएगा उसके बाद काम से छोड़ेंगे, तो पहले कुछ कुछ त्याग करना पड़ता है विवेक वैराग्य पास। शोभन अध्यास करने से ध्याय तो विषयान पुरुष संगत है, शोभन से फिर कर्तव्य आदि प्रश्न थे, और शोभन अध्यास छोड़ करके विवेक वैराग्य करने से फिर कामना रहित तभी फिर नष्कर्म नष्कर्म पदम सुनते नष्कर्म दिया है ना, नष्कर्म अवतिष्ठ थे कि कहाँ पर दिया संत्यजमान भी संत्यजमान भी नष्कर्म अवतिष्ठ वो दो काम करता है इस अपी दिया काम काम पहले कर्तवादि प्रसूयते और नष्कर्म ना अपी अवतिष्ठते अपी काम दो काम करता है काम क्रियमाण कर्तवादि प्रसूयते और संत्यजमान नष्कर्ण नष्कर्मेणापि अवतिष्ठते काम काम दो काम करता है एक काम क्रियमाण कृत्वादिनि प्रसूयते और काम संत्यजमान नष्कर्मणापि अवतिष्ठते। अतिग्रह शब्द काम दिया विषय शब्द आदि को काम्यते थे काम काम का कारण है संकल्प शोभनाध्यास होता है संकल्प उसे काम होता है काम इच्छा है किंतु यहाँ कहीं के काम देते कहीं कहीं शब्द आदि शब्द आदि को दिया ना शब्द बहुबली किया विषय को लिया हाँ व्यापार भी दोनों हाँ दोनों ले लिया बाह्य विषय और तद विषय का इच्छा ये काम अतिग्रह साधना तो काम शब्द से काम्यंत थी काम और कामना ही थी काम दोनों ही इच्छा बाह्य काम हो गया उसका हेतु हो गया अंतर ये उसको निष्काम को कर अंतर काम गया निष्काम हो जाएगा तो अकाम हो जाएगा अतिग्रह स निष्काम ये समझ लेता स निष्काम अतो काम पद न काम बाह्य निरसन थे और अंतरा तो निष्काम पद नहीं पुनरुति नहीं तो निष्काम काम क्या भेद है प्रयोजकात्मक कामा इति बदता कामा प्रयोजकात्मक हो गया अंतर काम को कहा बहिरंत स्थित कामानाम अन्योन्यम कार्य कारण भाव दर्शित हो बाहर जो काम में है कार्य अंदर काम है कारण बहिरंत स्थित कामानाम अन्योन्यम कार्य कारण भाव हुआ तस्य किम प्रयोजकम अन्योन्य मतलब ऐसा नहीं वो ऐसा तो नहीं है बहिरंत स्थित कामानाम अन्योन्यम कार्य कारण भाव अन्य कार्यकारण है, परस्पर में कार्यकारण भाव है, विजय परस्पर पिता पिता पितृभाव दोनों में क्या संबंध है, पिता पितृभाव गुरु शिष्य संबंध, हाँ दोनों परस्पर गुरु शिष्य हो तो ऐसा नहीं। बाह्याना बाह्यानामांतराणां च कार्यकारणतामितः प्रत्येक ज्ञान हेतु स्यात् तदुचित्तो न सा ततः बाह्यानां अंतराणां च मिथ कार्य कारणता प्रत्येक अज्ञान हेतु हो, प्रत्येक अज्ञान हेतु को तदुचित हो अज्ञान उचित हो न सातत सा कार्य कारणता न प्रत्येक अज्ञान कृताना कामाना अन्योन्यम कार्य कारणता इत्युक्ते सिद्ध क्या हुआ तदुचित हो अज्ञान उचित हो न सा कार्य कारणता न स्वाज्ञान ध्वस्ति कारणम किम अज्ञान ध्वस्ति कारण किम आशंक्य विशेषण द्वयम आदत्ते तदिति तदुचितावत प्रत्यग यथात्म ज्ञान मुच्यते आप्तकामादि वचसा यथा वस्तव बोधिना अतः तदुचित प्रत्येक आध्यात्म ज्ञान उच्यते आप्त कामादि वचसा यथावस्तु अवबोधिना वाक्यन यथावस्तु अवबोधिना आप्त कामादि वचसा प्रत्येक आध्यात्म ज्ञान उच्यते। तो आप्त काम और आत्मकाम ये जो शब्द है ये शब्द यथावस्तु अवबोधिना वचसा मतलब यथावत ज्ञान शब्द यथावस्तु का अवबोध करने वाले जो अवबोधि ना वचसा बता बताए यथार्थ ज्ञान को बताने वाले जो आप तक काम आदि वाक्य आप तक काम और आत्मकाम इसे ज्ञानी का अर्थ ज्ञानी क्या कथन ज्ञान क्या कथन तभी तो आप तक काम आत्मकाम होगा। तो यथावस्तु अवबोधि ना आप तक काम आदि वचसा आप तक काम आदि वचन क्या है यथावस्तु अवबोधि यथावस्तु को अवबोध करने वाले जो आत्मकामादि वाक्य के द्वारा प्रत्येक यथात्म ज्ञान उच्यते तत् उचित तदुचित कार्यकारणता उचित प्रत्येक क्यों शंका भी थे ना प्रत्येक अज्ञान कृता नाम कामान्य उन्हें कारणता तो तद उचित स्वज्ञान कारण किम अज्ञान धोती कारण अज्ञान धोती कारण हुआ क्योंकि अज्ञान के कारण ही कार्य कारण था प्रत्येक अज्ञान कृता नाम पहले कहा पहले था ना प्रत्येक अज्ञान है तो शायद इसे तद उचित से अज्ञान उचित हो अन अज्ञान ध्वस्तु ज्ञानातिरिक्त हेतु अयोग अत शब्दार्थ अज्ञान ध्वस्तु ज्ञानातिरिक्त ज्ञान से अतिरिक्त और कोई नहीं अतः तद उचित यथावस्तु अवबोधिना आप कामादि वचसा प्रत्येक यथार्थ ज्ञानम उच्यते स्थिति के लिए आप्त कामत्वम अयुतम स्वर्गादि फलानाम अनुष्ठायी विद्वदापि विद्वदाप्यत्व आसित आप्त कैसे हो गया प्राप्त कैसे हुआ ज्ञान हो गया यदि स्वर्गादि फल कर्मानुसार नहीं किया स्वर्ग तो नहीं मिलेगा आप्त कामत्वम अयुतम स्वर्गादि फलानाम अननुष्ठायी विद्वा विद्वदाप्यत्व आसित अननुष्ठायी यागादि अननुष्ठायी ऐसे विद्वत के द्वारा स्वर्गादि फलानाम आप्यत्व आसित ज्ञान हो गया ऐसा यागादि नहीं किया तो स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ आप क्या नहीं आशंका आपता इति आपता सर्वे स्वतो उपस्य कामाये बाह्य साधना फलतो वाप्त कामोत्सव परानंद स्वभावत अस्य ये बाह्य साधना काम ते सर्वे स्वतो प्राप्ता स्वतो पे प्राप्ता है परानंद स्वभावत असौ फलतो अभाप्त काम वस्तुत फलत अभाप्त काम फलत पर आनंद प्राप्त हो गया तो स्व प्राप्त हो गया फलत व्यक्ति स्वर्ग आदि प्राप्ति के फलत स्व प्राप्त कर लिया क्योंकि पर आनंद प्राप्त कर लिया। ये स्वर्गादि व स्वर्गादेश ते यद्यपि यागादि अपेक्षा यागता अपेक्षा तथापि विदुष स्वतः सर्वे प्राप्त आई थी सर्वे भवते अस्वाप्त काम साधनादिन सुखमेव च तद अतिरिक्त प्राप्यमिति विप्रतिषिधम जो सुख स्वर्ग सुख साधनादि याग क्या देना तद अतिरिक्त ज्ञान से कैसे प्राप्य हो जाएगा साधन के बिना ये विरुद्ध विप्रसिद्धम इति आशंका फलतः असो अवाप्त काम परानंद स्वभाव तो फलत अवाप्त काम परानंद रूपम ब्रह्म तत्स्वभाव से विद्वान तत्कर्तृत्व आदेते इसे करके कर्म करिया अतो कर्म ज्ञान असो अर्थात आप्त सर्व काम अर्थात आप्त सर्वानंद हो गया तो सो प्राप्त हो गया सर्वानंदानाम परानंद अंतर्भूतत्व सारे जो विषय आनंद स्वर्ग आदि आनंद परानंद के अंतर्भूत तो परानंद प्राप्त करने से अर्थ से स्वर्ग आदि प्राप्त हो गया। ये तो परानंदे भी विपदंते तान प्रत्याह मानुषानंदम आरभ्य युत्तर वृद्धित सहस्रदशमांशोक्त्या परानंदो निरूपितः मानसानंदम आरभ्य सहस्रदशमांशोक्त्या युत्तरोत्तर वृद्धितः परानंदो निरूपितः सहस्रदशमांश हजार का दशमांश सो सोक्त्या सो गुणा सो गुणा उत्तरोत्तर वृद्धि तो मानस से सो सो गुणा करके परानंद निरूपित। इसमें तो बृहदारण्यक में छः पर्याय में ब्रह्मानंद बता दिया क्यों तैतेरे में दस पर्याय में दस हो तो दस बीस शून्य हो जाए एक में बीस शून्य पराध में कितने शून्य होता है सत्रह शून्य तो सत्रह शून्य होने के बाद और तीन शून्य दस पर्याय एक पर्याय में दो शून्य बढ़ेगा सत्रह से एक हज़ार पराध से एक हज़ार पराध उसके आगे गणित समाप्ति तो हाँ सगुणा सगुणा करते कर, दस पर्याय है तैतरीय परिषद हाँ वो पराध के आगे भी नाम है नाम तो नहीं होना चाहिए वो आगे आगे सौ पराध हजार पराध एक करोड़ पराध इसे कहेंगे क्योंकि पराध क्या अच्छा अच्छा क्योंकि अपने पराध में समाप्ति प्रसिद्ध हाँ अभी पराध भी व्यवहार में तो नहीं मालूम नहीं याद रखे तो ठीक नहीं तो भी पता नहीं चलेगा कितने सगुण लक्ष्य को एक करोड़ तक तो होता है आगे अरब खरब हिंदी में अरबपति खरबपति करना अरब कितना इतने लोग व्यवहार होता है मानुष न केवल मिहेव निरूपितम इदम अभी तो श्रुत्यंतर भी ही शब्द ही शब्द तैतर उपनिषद में आप्त कामत्व व्याख्याय आत्मकामत्व वैशिष्ट आप्त काम हो गया तो फिर आत्मकाम कामी कामी काम प्रभेदस्य प्रसत्ताविदमुच्यते श्रुत्यात्मकाम इत्येव मात्मे वामि न ते पृथक। आप तो काम हो गया, सब काम को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने वाले काम ही अप्राप्य हो गया काम, दोनों में भेद प्राप्त होगा। काम ही काम प्रभेद से प्रसुत श्रुत्या इदम उच्यते आत्मकामी तेवम आत्मा एव अमी अमी कामा आत्मा एव न ते पृथक ते कामा काम्य ते कामा आत्मा से भिन्न नहीं है। आप आत्मकामत्वम आप्तकामत्व हेतु आत्मकाम हो गया तो आप्तकाम आत्मा ही चाहता है तो प्राप्त आत्मैव इति आत्मैव सर्वमित्येवम् बुद्धावस्याप्तकामता अबायाभ्यन्तरः कृत्स्नः प्रज्ञानघनमात्रभाक् इत्येवं यस्य वेदान्त वाक्योत्थं ज्ञानमात्मनि आत्मैव सर्वमित्येव बुद्धो अस्य आप्तकामता यस्य वेदांत वाक्योत्थ आत्मनि ज्ञानम् अभयाभ्यंतरः कृष्ण प्रज्ञान ज्ञान मात्र भाग अभयाभ्यंतर कृष्ण प्रज्ञान ज्ञान मात्रम विषय करोति यद् ज्ञानम् मात्र भाग मात्र भजते इति ज्ञानम् आत्मनि आत्म विषय का और ज्ञान कैसे यस्य वेदांत वाक्योत्थम इत्येवं ज्ञानम् आत्मनि ज्ञानम् यस्य हो जाएगा वह 75 क्या की अच्छा दस्ता से शतमस्कत्वात् सम्यक् ज्ञान प्रसूतितः वदतस्य कुतो हेतु कामादेश्या समुत्थिति ध्वस्ताशेष तमस्कत्वात् सम्यक् ज्ञान प्रसूतितः ध्वस्ताशेष तमस्कत्वात् तस्य कुतो हेतु कामादि समुत्थिति स्यात् वद फिर तो वह ज्ञान नष्ट हो गया। 76 सर्वस्य शब्दादि प्रपंचस्य ज्ञानात् आत्ममात्रते प्रतिपन्ने ज्ञाते स्वात्रित कामयितव्य रहितं काम्य नहीं आत्मकामत्वम् अतः शब्दादि साध्य सुखस्यापि आत्ममात्रत्वम् आप्तकामत्वमिति आप्तकामया आत्मकामत्वाद् आप्तकामत्वम् आत्मकामहन से आप्तकामत्वम् तत्त्वनिष्कामत्वम् ततश्च कामत्वम् ततश्च कायमानस्य मुक्तिरित्य अभिप्रेतः। उत्तरोत्तर हो गया हेतु हे अकामयमान के हेतु हे अकाम अकाम क्या हेतु हो गया निष्काम निष्काम के हेतु होने के लिए आप्तकाम और आप्तकाम होने के लिए आत्मकाम पहले आत्मकाम फिर आप आत्मकाम निष्काम अकाम फिर अकाम से मुक्ति अबाह्य इत्यादि अबाह्य अबाह्य ध्वस्ताशिष अबाह्य अभ्यंतर कृष्ण प्रज्ञान मात्र सम्यक् ज्ञानात् अज्ञाने ध्वस्ते भी ज्ञात्रादि भेद अवसर कामादि स्यात् अज्ञान तो नष्ट हो गया ज्ञाता ज्ञेय ज्ञानी भेद रहेगा तो काम ही चाहोगे यत्र वा अन्यदित्येव सत्य वा ज्ञान आहई ज्ञातृज्ञादिकं भेदम तमो ध्वस्तो न सोऽस्त्यतः सत्यव अज्ञाने यत्र वा अन्यत इत्येवं ज्ञातृ ज्ञातिकं भेद आह ही श्रुति तमधस्तो अतः तमधस्तो न स्वस्ति भेद नास्ति तमधस्तो सत्यव अज्ञाने यत्र वा अन्यत इत्येवं ज्ञातृ ज्ञातिकं भेद श्रुति कहती तमधस्तो न अज्ञान अवस्थायमेव ज्ञातादि भेद सूतत्वाद ज्ञान तो ज्ञान दोस्तों ज्ञात्रादि भेद प्रयुक्त कामादि न कामादि ओम।